jednorazowo na zakupy w Lidlu. Szczegóły akcji na www.lidl.pl. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 27 marca, minęła 16. Patrycjusz Wyżga, dzień dobry. Popołudniowe wydanie zapraszamy do Trójki do 19, a zaczynamy od serwisu. Najświeższe informacje przygotowali i przedstawią Justyna Mączka i Artur Ewertowski. Sprawa śmierci pacjenta w izbie przyjęć szpitala w Sosnowcu trafia do śledczych z Katowic. Sporne tramwaje dla Warszawy. Krajowa Izba Odwoławcza wydała pierwszą decyzję, ale PESA i miejska spółka interpretują ją inaczej. A zawiłość i ekonomii to nadal problem dla Polaków. Za chwilę wyniki najnowszych badań. Śledczy z Katowic przejmują sprawę śmierci 39-latka w szpitalu miejskim w Sosnowcu. Prokuratura chce przesłuchać wszystkie osoby będące w tym czasie na izbie przyjęć. Przeprowadzona została już sekcja zwłok mężczyzny. Do jego śmierci doszło na początku zeszłego tygodnia. Pacjent przyjechał do szpitala w Sosnowcu z siną nogą. Po 9 godzinach oczekiwania mężczyzna zmarł. Rodzina pacjenta zarzuca szpitalowi, że nie udzielono mu pomocy. Szpital odpiera jednak te zarzuty i opublikował chronologiczny przebieg badań oraz konsultacji lekarskich, jakim poddany był pacjent. W szpitalu dodatkowe kontrole wszczął Narodowy Fundusz Zdrowia oraz Biuro Rzecznika Praw Pacjenta. Zlecona przez prokuraturę sekcja zwłok nie dała odpowiedzi na pytania o przyczynę śmierci mężczyzny. Konieczne będzie przeprowadzenie dodatkowych badań. A sprawą zajęła się Agnieszka Loch. Jest pierwsza decyzja Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie przetargu zorganizowanego przez tramwaje warszawskie, ale strony sporu interpretują wyrok inaczej. Firma PESA, która przegrała przetarg z Hyundaiem, uważa, że wybór musi zostać powtórzony i że trzeba wyjaśnić, czy Koreańczycy nie zalegają z podatkami, i dzisiejsza decyzja to potwierdza. Tramwaje warszawskie przeciwnie, ich zdaniem jest coraz bliżej do podpisania umowy na 213 nowych pojazdów. Stawiają także zarzut o grę na zwłokę, mówi rzecznik miejskiej spółki Maciej Dukiewicz. W dużej mierze kwestie przedstawione przez PESE w nowym odwołaniu zostały już rozstrzygnięte przez Krajową Izbę Odwoławczą. W naszej ocenie składanie przez PESE kolejnych odwołań ma na celu wydłużenie procedury, no i sprawia to, że warszawiacy nie będą mogli szybciej podróżować kolejnymi nowoczesnymi tramwajami. Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę, czyli Hyundai, został dzisiaj zobowiązany do przedstawienia bardziej szczegółowych informacji, czy spełnia wymogi związane z prawem podatkowym w Polsce. Koreańczycy, przypomnijmy, chcą dostarczyć tramwaje za 1 800 000 000 zł netto. PESA oferowała umowę droższą o 1 000 000 000. Podstawowa wiedza ekonomiczna sprawia problem prawie połowie Polaków. 49% badanych stwierdza, że ich poziom wiedzy ekonomicznej jest bardzo mały lub raczej mały. Natomiast tylko 9% stwierdza, że jest duża lub raczej duża, natomiast 42% badanych stwierdza, że jest przeciętna. Mówił prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz, który jednocześnie zauważa, że stan wiedzy ekonomicznej klientów banku stopniowo się poprawia. No, 75% ankietowanych deklaruje, że bardzo dokładnie czyta albo stara się czytać umowy finansowe, ale 43% nie rozumie ich w całości. Przeglądam pobieżnie 12, sprawdzam jedynie podstawowe zapisy 9 punktów procentowych. 3 na 5 Polaków nie jest też zainteresowanych inwestowaniem. Wiele uważa, że to trudne, mówi prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Marek Gietl i wyjaśnia, że wcale tak nie jest. Niestety jeszcze świadomość tego, że porównywalnie skomplikowane jest założenie lokaty w banku, w którym nie mamy rachunku, jak założenie rachunku maklerskiego i kupienie ETF-a na WIG20. Badanie przeprowadzono na grupie 500 osób na początku marca. Świat coraz szybciej pędzi do przodu, więc tym razem temat przewodni to człowiek, nowe wyzwania. A pod takim hasłem w Krakowie ruszają 19 dni tischnerowskie. To jedna z największych w Polsce imprez poświęconych filozofii. W wydaniu popularnym, ale też dla bardziej zaawansowanych. O tegorocznie od słonie mówi sekretarz Rady Programowej Dni Tischnerowskich Wojciech Bonowicz. Wyzwania, jakie dla etyki rodzi rozwój nauki, zwłaszcza rozwój medycyny i jej możliwości. Po drugie, wyzwania, jakim jest myślenie o człowieku, filozofia człowieka i co Tischner ma do zaproponowania. I wreszcie trzeci temat to jest wyzwanie przemocy, nienawiści, którym mimo dużych możliwości nie potrafimy sobie poradzić. Dni tischnerowskie potrwają do soboty. Zaplanowano debaty, spotkania filozofów, wykłady, wystawy i projekcje filmów. Szczegółowy program znajdziemy w internecie. To będzie największy zwrot dzieł sztuki Chinom od ponad 20 lat. Chodzi o prawie 800 dzieł wywiezionych z tego kraju, a oddawać będą Włosi. A stanie się tak na mocy porozumienia zawartego między prezydentami obydwu państw. Relacja Tomasza Sajewicza. Na liście dzieł sztuki, które zostaną zwrócone Chinom, znajduje się dokładnie 796 pozycji. Szczegółowej listy nie ujawniono. Wiadomo jednak, że do Chin powrócą wyroby ceramiczne pochodzące od czasów dynastii Han, czyli III wieku przed naszą erą, po zwoje z początku ubiegłego wieku. Przedmioty zostały zarekwirowane w 2007 roku przez specjalny oddział włoskiej policji zajmujący się walką z przemytem dzieł sztuki. Część artefaktów mogła zostać zrabowana ze stanowisk archeologicznych. Najstarsze datowane są na około 3 tysiąclecie przed naszą erą. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. W 98 roku około 3000 dzieł sztuki wróciło do Chin z Wielkiej Brytanii. I to wszystkie informacje teraz. Skrót wiadomości o 16.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No tak, to ja rozumiem. Pogoda za oknem jest dokładnie przeciwna temu, co widzieliśmy 24 godziny temu, przynajmniej jeśli chodzi o myśliwiecką. Piękne słońce świeci prosto w okno wczoraj o tej porze. To grad, proszę Państwa, błyskało burza, a potem to się właściwie dopiero zaczęło. Dzisiaj we wschodniej połowie kraju początkowo zachmurzenie małe i umiarkowane. To już za nami. Po południu, czyli teraz stopniowo od północnego zachodu, to zachmurzenie wzrasta do dużego. Wieczorem proszę się spodziewać lokalnych, słabych opadów deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże, będą większe przejaśnienia i postępujące od zachodu ku centrum słabe opady deszczu. Temperatura od 4 stopni na północnym wschodzie i Podhalu do 9 na zachodzie. W nocy zachmurzenie całkowite, będą też przejaśnienia, jedynie początkowo na południowym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura od minus 1 na północnym wschodzie do plus 6 na południowym zachodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć, mężowie i żony, kupujcie smartfony! A jak już kupione, zapewnimy ochronę. No pewnie, jak ktoś będzie chciał skrzywdzić waszego smartfona, to na solówego i mukę mu. Też, ale jest też opcja z taką folią ochronną. Co nie? Usługi Mediamarkt. Folia HD z przycięciem i montażem do dowolnego smartfona w wyjątkowej cenie 79 zł. Oferta dotyczy także smartfonów zakupionych poza Mediamarkt. Mediamarkt, precz z nudą! ...25 lat Radiowego Centrum Kultury Ludowej. Z okazji naszych urodzin zapraszamy do wspólnej zabawy. Wybieramy najlepsze płyty z polską muzyką folkową i muzyką świata ostatniego 25-lecia. Do 30 marca mogą Państwo głosować na swoje ulubione albumy. Na autorów najciekawszych opinii czekają atrakcyjne nagrody. Szczegóły na stronie rckl.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już prawie 16.08. Przez najbliższe 3 godziny audycja Zapraszamy do Trójki. Program przygotowała Magdalena Dercz, realizuje Agnieszka Łukasiewicz, a przy telefonie Darek Pieruk. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. W pierwszej godzinie audycji powiemy m.in. o dyrektywie ACTA 2. Cenzura w internecie czy ochrona prawa własności intelektualnej? Dyrektywa to są pewne ramy i teraz należy je wypełnić szczegółowymi przepisami. No i myślę, że przed nami jest jeszcze dużo pracy. O tym jeszcze w pierwszej godzinie audycji, już wkrótce, za kilka chwil powiemy. Będzie także o tym, proszę Państwa, jak dramatyczna sytuacja jest w polskiej psychiatrii dziecięcej. O tym porozmawiamy w pierwszej godzinie audycji. Będzie o cyfryzacji. Wiadomo, że jest ważna, wiadomo, że trzeba ją rozwijać, wiadomo, że się opłaca, ale czym dokładnie jest? No, jakie właściwie korzyści z niej płyną? Dla pana, dla pani, dla społeczeństwa. O tym na dzisiejszym kongresie cyfryzacji. To jest ten problem prozaiczny. Robiłem tak 30 lat, dlaczego mam nagle robić coś zupełnie inaczej? Do tej pory zarządzałem produkcją, miałem wszystko w zeszycie, tak? Dlaczego teraz mam używać systemu informatycznego? Wspomniałem o polskiej psychiatrii dziecięcej. Sytuacja w niej jest wprost dramatyczna. Znikają kolejne oddziały szpitalne, a liczba samobójstw wśród dzieci niestety rośnie. Jeżeli ja mam kontrakt na 22 łóżka, a tych pacjentów jest o kilkunastu, co najmniej więcej, i dzieci leżą na korytarzu, i co zrobić, jeżeli mam pacjenta małego, 10-latka, z myślami samobójczymi, nie odeślę tego pacjenta, jeżeli przyjmę do oddziału, który jest przepełniony, to tak naprawdę kto będzie za to odpowiadał? Czy Państwo wyobrażają sobie codzienne zakupy bez plastiku? oni nie są w stanie się tak jakby przyzwyczaić z dnia na dzień do tego, że oni mają dostawać papier. I jak mówię, że folii niedługo w ogóle nie będzie, to nie przyjmują tego do wiadomości, bo sobie nie wyobrażają życia bez folii. Kto, gdzie i dlaczego? O tym w Trójce jeszcze przed 17. Ja takie pytanie zresztą zadałem Państwu na naszej stronie na Facebooku. Zapraszamy do Trójki. Czy Państwo potrafiliby zrezygnować z używania toreb foliowych? Zapraszam do wzięcia udziału w tej sondzie. Proszę do nas dzwonić także 227 Trójek w każdej sprawie. 71335 to SMS bezpośrednio do mnie, podobnie jak adres mailowy zd@polskieradio.pl. Audycja Zapraszamy do Trójki do 19, a tradycyjnie muzycznie zaczynamy od trójkowej piosenki dnia. To LP i Recovery. My room is dark, the blinds are shut tight. Everything is still too much outside. It may be over, but not tonight. I may be older, but I still cry. I can't stop sleeping in your clothes. You can't stop calling on the phone. Can't you see? Out and tell me that you care. I'm finally sober. I see the light. The worst is over. Nobody died. I'm still trying. Nowa piosenka dnia, LP i Recovery. Tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia, 14 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Technologia wcale nie jest problemem. To, co stoi na drodze powszechnej cyfryzacji przedsiębiorstw, zwłaszcza tych małych i średnich, to mentalność. To jeden z wniosków z konferencji Cyfryzacja Polskiej Gospodarki, która dziś odbyła się w Warszawie. Jeden z panelistów, Andrzej Kozłowski, szef firmy Emitel, przyznaje, że w obszarze cyfryzacji polskiego biznesu jest jeszcze wiele do zrobienia. patrząc na szeroko rozumianą cyfryzację, to jesteśmy albo w środku stawki, w niektórych obszarach faktycznie może z tyłu, ale są też obszary, w których jesteśmy liderami. Na przykład jeśli chodzi o systemy płatności zbliżeniowych, czy ogólnie też rozwiązań w administracji. Tutaj naprawdę nie mamy się czego wstydzić. Natomiast zgadzam się, że jeśli chodzi o cyfryzację, patrząc z perspektywy przedsiębiorstw, to tutaj ten obraz nie wygląda tak różowo. Te przedsiębiorstwa trochę dzisiaj nie wiedzą, jak oni sobie mają z tym poradzić. Piotr Ciski, prezes zarządu firmy Sage Polska. Zmiana procesów, ale z drugiej strony bardzo często mamy takie pytanie, no wygenerowałem sprawozdanie finansowe w postaci elektronicznej, ale czy ono jest na pewno dobrze? Więc to jest ten element taki troszkę niepewności. To nie chodzi o to, żeby wszystko przerobić na PDF, przejść na Worda i mieć szybki internet. Marek Teichman, dziennik Gazeta Prawna. To chodzi o to, żeby wykorzystać tą rzeczywistość, w której maszyny komunikują się ze sobą. Tego myślenia ciągle brakuje. Ja mam takie wrażenie, że jego brakuje też z tego powodu, że to niezależnie, czy mówimy o stronie prywatnej, czy publicznej, najłatwiej jest nie podejmować decyzji, bo za decyzjami idzie odpowiedzialność. Często są to firmy rodzinne, prowadzone z pokolenia na pokolenie, gdzie działalność gospodarczą zaczynał jeszcze nasz tato albo nawet dziadek i robili swoje rzeczy, można powiedzieć, po swojemu, tak jak potrafili najlepiej z wykorzystaniem narzędzi, które były. I w pewnym momencie faktycznie świat się zmienia, pojawiają się nowe zupełnie możliwości technologiczne i trzeba mieć trochę odwagi, ale też wiedzieć o tym, że są te nowe możliwości. To jest ten problem prozaiczny. Robiłem tak 30 lat, dlaczego mam nagle robić coś zupełnie inaczej? Do tej pory zarządzałem produkcją, miałem wszystko w zeszycie, tak? Dlaczego teraz mam używać systemu informacyjnego? Cyfryzacja to zalety. Przemysław Koch, pełnomocnik ministra finansów do spraw informatyzacji. Przez cyfryzację dbamy o bezpieczeństwo polskiej gospodarki i polskich przedsiębiorców. W tym roku planujemy wdrożyć tak zwaną listę rzetelnych podatników w Polsce. Będzie można sprawdzić, czy dany kontrahent jest rzetelnym kontrahentem. Dodatkowo będzie można sprawdzić, czy przekazane nam rachunki bankowe to są rachunki bankowe, które są także zgłoszone do Urzędu Skarbowego, w oparciu o które dany przedsiębiorca realizuje swój biznes. Dużo dobrego się dzieje, bo przedsiębiorstwa zaczynają mierzyć pewne rzeczy, które do tej pory nie mierzyły. Jak zarządzają kosztami, jak wygląda ich spływ należności. Potrzeba nam odwagi i gotowości do współpracy i to jest taki zwrot powtarzany jak mantra od lat. I teraz, żeby nie było tak pesymistycznie, to mimo wszystko tej odwagi i tej gotowości do podejmowania decyzji w skali lat przybywa. I jest tak, że ja mam wrażenie, że to, co mówią samorządowcy na przykład bardzo często, to, co zaczynają mówić przedstawiciele administracji, to, co mówi biznes. Polacy są tak chętni do tych rozwiązań nowoczesnych, technologicznych, dlatego że one ułatwiają im życie. Coraz częściej przychodzi nowe pokolenie, które widzi możliwości, tak? Widzi, że pewną pracę, która jest, no bym powiedział, taka mechaniczna, ją można zautomatyzować. No to więc mówiąc krótko, młodzież jest taka, no to po co ja mam się narabiać, tak? Dlaczego, szefie, nie zainwestujesz w system, tak? Dlaczego nie kupisz nam oprogramowania? Dlaczego mamy zapisywać na kartkach? I jakie są reakcje szefów? No bardzo różne, bym powiedział tak. Wprowadzenie niektórych zmian spowodowało to, że szefowie wywiesili białą plagę i powiedzieli tak, no dobra, to my całość przerzucamy, nie wiem, do biura rachunkowego. To jest taka troszkę ucieczka od tego, że rzeczywiście trzeba się zmierzyć z tematem. Niektórzy przedsiębiorcy wykorzystali ten moment, czyli zastanowili się, jak wykorzystać, nie wiem, fundusze unijne po to, żeby rzeczywiście zmodernizować swoje przedsiębiorstwa. Konferencja odbyła się pod patronatem Ministerstw Finansów, Przedsiębiorczości i Technologii, Inwestycji i Rozwoju, a także resortu cyfryzacji. No właśnie między innymi pani minister przedsiębiorczości i technologii przekazała dzisiaj takie interesujące dane. Otóż Polska cyfryzuje się dwukrotnie szybciej niż pozostałe państwa Europy. Ponad 6% polskiego PKB już pochodzi z usług cyfrowych. A na kongresie był nasz reporter Kuba Witkowski. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia 227-3-7-1-3-3-5 i jesteśmy także na Facebooku. Zachęcam państwa do wzięcia udziału w sądzie. Czy jesteśmy w stanie zrezygnować z folii na co dzień, z plastiku? Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis. Zapachniało, zajaśniało, wiosna, ach to ty. Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty. Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty. Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty. Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty. Dni mijały coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie. Coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, echże ty. Lato, lato, lato, echże ty. Lato, lato, lato, jakże ty. Lato, lato, lato, jakże ty. Lato, lato, lato, jakże ty. Lato, lato, lato, jakże ty. Od gorąca twych promieni zapłonęły liście drzew. Od zieleni do czerwieni krąży lata senny lew. Mała chmurka nad jej czołem, mała łezka, słone smak. Pociemniało, poszarzało, jesień, jak to tak. Jesień, jesień, jak to tak. Jesień, jesień, jesień, jak to tak. Jesień, jesień, jesień, jak to tak. Jesień, jesień, jesień, jak to tak. Białe wiatry już zawiały, wiosny, lata, wszystkie znaki. Po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoję w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mój drzwi. Zima, zima, wchodźże żyć, oczyś na parę chwil. Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty. Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty. Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty. Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty. Lato, lato, lato, jakże ty. Wiosna, wiosna, wiosna, jakże ty. Lato, lato, lato, jakże ty. Wiosna, wiosna, wiosna, jakże ty. Jesień, jesień, jesień, jak to tak. Wiosna, wiosna, wiosna, jak to tak. Jesień, jesień, jesień, jak to tak. Wiosna, wiosna, wiosna, jak to tak. Wiosna, wiosna, wiosna, jak to ty. Wiosna, wiosna, wiosna, jak to ty. Wiosna, wiosna, wiosna, jak to ty. Redakcja muzyczna błyskawicznie reaguje na to, co zmienia się za oknem. Wczoraj taka piosenka byłaby właściwie rodzajem prowokacji. 16:22. Zapraszamy do Trójki. 1 kwietnia, czyli już za kilka dni, przestanie działać oddział psychiatrii dziecięcej w szpitalu przy Alei Żwirki i Wigury w Warszawie. To ostatni taki oddział w stolicy. Powodem zamknięcia jest brak lekarzy specjalistów. Tymczasem młodych ludzi, którzy potrzebują pomocy, jest coraz więcej. A problem z brakiem wyspecjalizowanej kadry dotyczy nie tylko Warszawy, ale całej Polski, mówi dr Aleksandra Lewandowska, ordynator oddziału psychiatrycznego dla dzieci ze szpitala imienia Babińskiego w Łodzi. Te warunki pracy są bardzo trudne i młodzi ludzie nie chcą podejmować takiego ryzyka, takiego wyzwania, takiej odpowiedzialności, bo często my jako już specjaliści stoimy właśnie przed różnymi dylematami, kogo przyjąć, komu odmówić, czy jeżeli rodzic prosi, pilna sprawa, a ja wiem, że 15 minut mi nie starczy, czy mam jednak przyjąć i się zorientować w 15 minut, czy jednak to dziecko odesłać, co dalej zrobić. Ten oddział psychiatrii dziecięcej w szpitalu państwa będzie zamknięty od 1 kwietnia. To będzie zamknięty najpewniej niestety oddział przyjmujący dzieci do 15 roku życia w trybie ostrym. Robert Krawczyk, dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Warszawie. Po prostu lekarze pracujący w tej klinice stwierdzili, że nie są dalej w stanie bezpiecznie udzielać świadczeń. Nie może być tak, że w oddziale psychiatrycznym dla dzieci do 15 roku życia, gdzie trafiają dzieci po zażyciu środków psychoaktywnych, dzieci z psychozami, dzieci po próbach samobójczych przywiezione przez pogotowie, dzieci przed próbami samobójczymi, no że leżą na korytarzu, że my mamy na 20-łóżkowym oddziale, mamy dzień w dzień po 35-40 osób, czyli 20 dostawek. Ile się w tym momencie czeka na wizytę u lekarza? W Łodzi około 6 miesięcy na pierwszą wizytę do specjalisty psychiatry dziecięcego. W niektórych poradniach ten czas oczekiwania wynosi 8 miesięcy, ale są takie regiony w Polsce, że nawet około roku. To jest specjalizacja bardzo wymagająca. Też nie jest zbyt wielu chętnych studentów, żeby podejmować tę specjalizację. No, wymaga wiedzy z pediatrii, z neurologii, z psychologii, no i oczywiście z psychiatrii dziecięco-młodzieżowej. Doktor Lidia Popek, Kozak, konsultant wojewódzki do spraw psychiatrii dzieci i młodzieży. Wymaga też pewnej wiedzy psychoterapeutycznej, więc oczywiście ten proces kształcenia jest wieloletni. I zresztą pamiętam taki wywiad z rezydentami, który się ukazał w mediach, którzy mówili, że jest to tak trudna specjalizacja i tak mało jednocześnie dochodowa, tak obciążająca, że wolą wybierać inne kierunki, co zresztą obserwujemy, bo w województwie mazowieckim od wielu lat mamy wolne miejsca rezydenckie, mimo tego, że rezydenci zarabiają więcej, wybierając ten kierunek. Ilu w Polsce jest psychiatrów dziecięcych? 416 w całej Polsce, co najmniej 3 razy za mało. A pacjentów? Szacuje się, że około 20% małoletnich jest w kryzysie psychicznym, a 9% wymaga specjalistycznej psychiatry. To jest ponad 1 milion dzieci i młodzieży w kryzysie psychicznym. Państwo przeprowadzili ogólnopolską diagnozę skali i uwarunkowań krzywdzenia dzieci, tak się to nazywa, i z niej płyną bardzo smutne wnioski. Te badania zostały przeprowadzone na reprezentatywnej próbie dzieci i młodzieży. Ponad 800 dzieci powyżej 13 roku życia. Katarzyna Makaruk z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, współautorka raportu. I okazało się, że faktycznie duża liczba dzieci ma problemy psychiczne różnego rodzaju. 16% dzieci samookaleczało się, a 7% dzieci podjęło próbę samobójczą i częściej były to dziewczyny. Z jakimi problemami dzieci dzwonią do telefonu zaufania? Dziennie średnio 14 rozmów dotyczy myśli czy prób samobójczych. Część specjalistów odchodzi do sektora prywatnego i to nie kierując się kwestią zarobkową, ale też bezpieczeństwem, bo to my jesteśmy odpowiedzialni za tych pacjentów. Jeżeli ja mam kontrakt na 22 łóżka, a tych pacjentów jest o kilkunastu, co najmniej więcej i dzieci leżą na korytarzu i co zrobić, jeżeli mam pacjenta małego, 10-latka z myślami samobójczymi, nie odeślę tego pacjenta, jeżeli przyjmę do oddziału, który jest przepełniony, to tak naprawdę kto będzie za to odpowiadał? No i chyba Państwo się zgodzą, że użycie określenia, że sytuacja w psychiatrii dziecięcej jest dramatyczna, no nie jest określeniem przesadzonym, nie jest określeniem na wyrost. Problemem zajęła się Izabela Woźniak. Tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia, 16:26. I believe that fate has brought us here, and we should be together, babe, but we're not. I play it off, but I'm dreaming of you, and I'll keep my cool, but I'm feeling. I try to say goodbye and I choke, I try to walk away. Seem all right and smile when you leave, but my smiles are just a front, just a front. Yeah. Macy Gray w programie trzecim Polskiego Radia. Już prawie 16.30. Skrót najważniejszych informacji ma dla Państwa Artur Ewertowski. Nasz raport nie jest krytyczny. Nasz raport mówi o tym, jakie braki są i co należy skorygować. Tak mówi minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. Chodzi o raport Szkoła dla Innowatora, o którym pisała prasa. Wynika z niego m.in., że polska szkoła zabija w uczniach spontaniczność. Emilewicz zapowiedziała, że efektem raportu będzie pilotażowy projekt. Za około miesiąc ogłosimy konkurs, wybierzemy operatora, który z 20 szkołami w Polsce z dużych miast, z małych miast będzie przez 3 lata prowadził kursy, szkolenia nauczycieli po to, by wypracować nowe metody kształcenia, które mamy nadzieję będą wprowadzone we wszystkich szkołach w Polsce, powiedziała. Podała, że na pilotaż przeznaczonych ma być 10 milionów złotych. Jest to wniosek o przedłużenie aresztu Miłoszowi S., organizatorowi Escape Roomu w Koszalinie, skąd sąd ma się nim zająć 3 kwietnia. Śledczy chcą, żeby mężczyzna spędził w areszcie kolejne 3 miesiące. Prokuratura argumentuje wniosek tym, że jak podano, śledztwo nie zostało zakończone, planowane są kolejne czynności. Śledczy podali również, że podejrzany nadal odmawia złożenia wyjaśnień. Do pożaru pokoju zagadek w Koszalinie doszło 4 stycznia. Zginęło 5 15-letnich dziewcząt. Szef MSW Włoch, wicepremier Matteo Salvini, spotkał się z 5 uczniów, którzy przed tygodniem uratowali prawie 50 swoich kolegów. Kierowca ich autobusu porwał pojazd i go podpalił. Kilku chłopców, zakładników zdołało wezwać pomoc. Udało im się schować telefon komórkowy. Wśród 15-letnich bohaterów jest 2 synów emigrantów z Egiptu. Minister zapowiedział, że jeden z nich otrzyma za swój czyn włoskie obywatelstwo. Prosi o nie również 2 uczeń. To był serwis Trójki. Dzisiaj w nocy zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami, jedynie początkowo na południowym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Będą się zdarzać słabe opady deszczu na Podhalu i początkowo na północnym wschodzie opady deszczu ze śniegiem, a wysoko w górach oczywiście popruszy śnieg. W centrum kraju lokalne mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna od -1 na północnym wschodzie do +6 na południowym zachodzie. Wiatr szczęśliwie już w całym kraju przeważnie słaby. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Uratować komuś życie? To niesamowite uczucie. Ty też to poczuj. Tak jak ja. Ja. I ja. Zamów pakiet rejestracyjny na dkms.pl. Zostań dawcą szpiku. I uratuj komuś życie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Napęd na 4 od dziecka pomagał ci spełniać marzenia. Kiedyś raczkowałeś w ich stronę. Teraz możesz je dogonić w kultowym SUV-ie. Bo całkiem nowy Jeep Renegade w abonamencie, dostępny już od 899 zł netto miesięcznie. Bez wpłaty własnej z ubezpieczeniem i pakietem przeglądów w cenie. Spełniaj marzenia w wymarzonym Jeepie. Sprawdź u wybranych dealerów i na abonamentjeep.pl. Na emeryturze adoptowałam psa. Niestety opiekę nad nim utrudniały mi bóle reumatyczne. Pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Ceny niskie, że tylko brać! W Media Expert tniemy ceny na maksa. Na przykład zmywarka Bosch, turbo zmywanie 20 minut. Teraz taniej o 200 zł. Biały iPhone 10R, ekran 6,1 cala. Teraz taniej o 400 zł. Smart TV Samsung 4K Ultra HD. Teraz taniej o 1000 zł. Niskie ceny, Media Expert. Od wielu lat uczę w szkole historii. W mojej pracy wiedza i dobra pamięć to podstawa. Jest tyle rzeczy, o których muszę pamiętać. Ważne daty, wydarzenia i fakty, imiona władców, królów. Dlatego, aby moja pamięć działała bez szwanku, stosuję Bilomag Plus. Składniki suplementu diety Bilomag Plus pomagają w utrzymaniu koncentracji i sprawności umysłowej. Dostępny również w ekonomicznym opakowaniu z 30 kapsułkami gratis. Bilomag Plus. I pamiętam o wszystkim. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 16.34. Telefon na Myśliwiecką 22 i 7 trójek, właściwie w każdej sprawie. Przejeżdżam koło zakroczenia. Całe pola są wyłożone folią. I właśnie jestem zadziwiony, bo rolnicy właśnie te folie zdejmują z pól i je palą. Coś, co w ochronie teraz środowiska jest chyba niedopuszczalne. Może by się zainteresowali kogoś tą sprawą. Bardzo proszę, to publicznie informacja padła. Jeśli państwo zainteresowani, proszę dać znać. Być może niektórzy z państwa wiedzą, co dokładnie się dzieje. Jeśli chodzi o folię i o plastik, ten temat powróci krótko przed 17:00. Jest już obecny na naszej stronie na Facebooku. Proszę wpisać, zapraszamy do Trójki. Well, I'm busting my empathy to be with the one that loves me truly. What a fool I've been before. Your love made me beg for more. Last night she told me that there was someone else. No need for panic, I just fainted where I stand. And every word felt like bullet through my chest. I can't believe you speak to me like that. And every song is like the soundtrack of my life. We get your passion, but it's just not good enough. They called me later, but I didn't get a job. It's priceless to be useless all the time. Well, I'm busting my empathy to be with the one that loves me truly. What a fool I've been before. Your love made me beg for more. Don't get me wrong, I am not the only one looking for thriller but found invincible. Oh, what a perfect disaster would be to want someone who's choosing to stay free. She wanna prove it, yes, she's gonna fight it back. My lawyer tells me that he doesn't give a fuck. So tired when I'm drunk. Excuse me, I'm not good at having fun. Well, I'm busting my empathy to be with the one that loves me truly. What a fool I've been before. Your love made me beg for more. Karczewska w programie Trzecim Polskiego Radia. Państwo telefonują w kwestii dramatycznych kłopotów związanych z opieką psychiatryczną dla dzieci. Brakuje specjalistów. Jestem psychologiem, pracuję w poradni psychologiczno-pedagogicznej i potwierdzam, że jest naprawdę dramatycznie. Poradnia generalnie na co dzień zajmuje się taką diagnozą trudności szkolnych, ale coraz więcej do nas trafia dzieci z problemami poważnymi, emocjonalnymi, psychiatrycznymi. I tak naprawdę nie ma specjalnie gdzie, dokąd tych dzieci odsyłać. Dzieci po hospitalizacji wracają zalekowane, ale bez zapewnienia pomocy stałej, terapeutycznej. I nawet w poradni jest problem, żeby taką stałą pomoc, która żeby była sensowna, to powinny być regularne spotkania co dwa tygodnie przynajmniej, a nawet najlepiej co tydzień. Ale no nie ma takich możliwości, bo jest też jakby za mało kadry, za mało, no nie ma możliwości, a problemów jest coraz więcej. Zapraszamy do Trójki. Nasz telefon do państwa dyspozycji, także numer SMS-owy 71335. No i proszę pisać maile zd@polskieradio.pl właściwie w każdej sprawie. Przegłosowana wczoraj w Parlamencie Europejskim dyrektywa o prawach autorskich to dopiero początek. Teraz kraje członkowskie będą miały duże zadanie do wykonania. A przypomnijmy, już na etapie głosowania panował pewien zamęt. Niektórzy polscy posłowie głosowali po części za, po części przeciw, bo materia skomplikowana, tak tłumaczyli się na przykład eurodeputowani PO. Nie wszyscy wszystkie zapisy dyrektywy są złe. My postaramy się teraz wyjaśnić, o co chodzi w przepisach i co z nimi dalej. Dyrektywa bowiem zostawia dużą swobodę interpretacji. Polskie prawo może ją wypełnić liberalnymi ramami. Taką nadzieję mają jej przeciwnicy. Ta dyrektywa w niczym nie zagraża wolności w internecie. Dyrektor Generalny Izby Wydawców Prasy Marek Frąckowiak. Co więcej, w niczym nie zagraża prywatnym użytkownikom. Zachowują te same prawa, więc wszystkie memy, krytyka, pastisze, cytaty, to nie tylko jest zachowane. To było do tej pory w polskim prawie w ramach tak zwanego dozwolonego użytku. Teraz zostało dodatkowo potwierdzone właśnie w tej dyrektywie. Jestem odmiennego zdania, ponieważ artykuł 13, który zmienia kwestię odpowiedzialności platform internetowych za treści zamieszczone przez użytkowników. Fundacja Centrum Cyfrowe, Natalia Mileszyk. Wymusza na dużych platformach komercyjnych proaktywne filtrowanie treści. Użytkownicy nie będą mogli swobodnie korzystać z dopuszczalnych prawem dozwolonych użytków. Istniejące algorytmy nie rozróżniają dozwolonych użytków od prawa autorskiego. Czyli trzeba by teraz znaleźć odpowiedni algorytm filtrujący. No tak, pytanie, czy da się to znaleźć? Na pewno rozwiązaniem pewnym byłoby stworzenie skutecznej drogi odwoławczej dla użytkowników od działania takiego algorytmu. Droga odwoławcza jest bardziej realna niż stworzenie tego algorytmu, który jest trudny do wykonania w praktyce. Wiem, jak funkcjonuje prawo autorskie i wiem, na ile ono jest skomplikowane i wiem, że wielkimi zwycięzcami wczorajszej dyrektywy są prawnicy, ponieważ to prawo jest na tyle znowu zagmatwane, skomplikowane, że to będzie pole dla popisu dla właśnie prawników. Teraz dopiero zaczną się rozmowy. Jak pana zdaniem my powinniśmy się tu znaleźć? Dyrektywa wymaga oczywiście implementacji do porządku prawnego. Dyrektywa to są pewne ramy i teraz należy je wypełnić szczegółowymi przepisami. No i myślę, że przed nami jest jeszcze dużo pracy nad tymi szczegółowymi rozwiązaniami, nad ustaleniem mechanizmów zawierania tych umów licencyjnych, nad ustaleniem mechanizmów poboru środków, bo jeśli chodzi o prawa pokrewne, to zwracam uwagę, że jest zapisane, że te pieniądze mają trafić nie tylko do wydawców, ale także częściowo do dziennikarzy. Proponujemy, żeby był to poziom pół na pół. Te wielkie firmy będą musiały zapłacić z tyłu praw pokrewnych, żeby połowa trafiła do wydawcy, tego producenta właśnie, który musi ponieść te wszystkie koszty, żeby dzieło trafiło do czytelnika, do odbiorcy, a połowa dodatkowo do twórcy. Teraz rozpoczną się dyskusje, rozmowy też w poszczególnych krajach, jak tę dyrektywę dostosować do naszego prawa. I tutaj może jest pole do popisu państwa i innych, którzy usiądą i się zastanowią, co zrobić, żeby nie ograniczać tego prawa. W tej dyrektywie o prawie autorskim zostawiono bardzo dużo rzeczy do decyzyjności państw członkowskich. I oczywiście tutaj jest duże pole do popisu dla różnego typu organizacji, interesariuszy, grup zaangażowanych, żeby dojść do jakiegoś kompromisu, który pozwoli w jak najlepszy sposób zarówno dla użytkowników, twórców, jak i podmiotów komercyjnych wdrożyć tę dyrektywę. Teraz dyrektywa czeka na przegłosowanie w Radzie Unii Europejskiej. Później musi ukazać się w Dzienniku Urzędowym Unii, a dopiero potem dyrektywa ma 2 lata na to, by być wdrożoną w poszczególnych krajach członkowskich. Wszystkie te terminy przedstawiła i opinię w tej sprawie zebrała dla państwa Ewa Dudzińska. A temat ważny, powróci więc w Pulsie Trójki. Już teraz zapraszam, 17.45 za nieco ponad 60 minut. 2 2 i 7 trójek. Mówiliśmy o tym, słuchacz dzwonił, telefonował, mówił, że widzi, jak to na poboczu, gdzieś tam na polach przy autostradzie płoną folie. Rolnicy rzekomo mieli palić takie folie. Mamy szczęśliwie wyjaśnienie tej sprawy. No jest w sprawie rolników za Kruszymia, którzy palą folie. Mianowicie nie palą oni folii. To, co oni palą, to są takie maty biodegradowalne. Czasami nazywa się to folię, mówi się na to folia wodorozcieńczalna. Tych mat używa się na przykład przy pawaniu rurociągów. One są używane jako takie zatyczki, aby zrobić poduszkę argonową przy spawaniu. Później się już nie wyciąga, później puszcza się wodę i ta mata się rozpuszcza. Także nie palą folii. Także niech się tam kolega Trójkowicz nie martwi. Wszystko jest w porządku. Poduszka argonowa. Uff, no najważniejsze, że z folią wszystko w porządku. Temat powróci za kilkanaście minut. Got a system and I'm using my head. Thoughts enough to stay afloat, but you can sink with all the weight you've been fed. Pulled and pried, I pushed on, make it right. Lost so easily. Tell me what you're doing. Top shelf guy, supermarket price. Don't think much of me. więc sprawa jest, proszę Państwa, niezwykle prosta. Wpisują Państwo adres polskieradio.pl, wystarczy, wtedy po prawej stronie taki kwadratowy baner, mogą Państwo od razu wpisać polskieradio.pl/trójka, wtedy baner jest dużo większy, taki prostokątny w centralnej części ekranu. Jak Państwo klikną, ja to właśnie zrobiłem, jest taka zakładka, jeszcze serwis specjalny, Srebrne Usta 2018+, no i tu już właściwie wszystko, i regulamin, i wszystkie kandydatury. Srebrne Usta 2018+. Poseł Grzegorz Długi z klubu Kukiz 15. Ja bardzo bym prosił, aby jednak wszystkie kluby były traktowane tak samo. Przecież są traktowane tak samo. Ma pan szansę wygrania plebiscytu Srebrne Usta tak samo jak kandydaci z innych klubów. Wybrana przez nas wypowiedź posła Grzegorza Długiego to jego wystąpienie podczas debaty w sprawie obniżenia uposażeń posłów. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, ja mam pytanie, które zadaję z pewnym zażenowaniem. Mianowicie jest grupa posłów, która pracuje społecznie, nie pobiera wynagrodzenia, a wiemy, że te obniżka wynagrodzeń to była kara. Wobec tego, w jaki sposób ci posłowie, których ja należę, będą karani? Ja się boję, czy to będą kary cielesne? Jeżeli tak, to kto będzie je wymierzał? Dziękuję. Potem w śniadaniu w Trójce poseł Grzegorz Długi uzupełnił. Pani profesor Pawłowicz powiedziała, że będzie je wymierzała, także ja już czekam. I czeka do tej pory, a my czekamy na Państwa głosy. Wybierają Państwo jednego z 10 kandydatów. Nazwisko kandydata prosimy przesłać SMS-em pod numer 71-335. Całkowity koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze. Wypowiedzi kandydatów oraz regulamin plebiscytu Srebrne Usta znajdują się na stronie internetowej Trójki. Tam też można oddać głos. Więcej na polskieradio.pl/Trójka. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut pozostało do 17. Zapraszamy do Trójki. Europosłowie mają poprzeć dziś zakaz stosowania od 2021 roku przedmiotów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych. No, do tego momentu mamy jeszcze chwilę, ale już dziś warto przygotować się do tych zmian. I tak na przykład kupcy spod warszawskiej hali Mirowskiej nie czekają na dyrektywę ze Strasburga, działają już teraz. Chwalą się tak. Mamy na to papier. Tak brzmi hasło akcji organizowanej przez Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze. To oddolna inicjatywa zachęcająca sprzedawców do zastępowania foliówek torbami papierowymi. Na zakupy chodzę, tak jak pani widzi, ze swoimi torbami i w środku mam foliowe torebki. Używam ich wielokrotnie, aż już się tak zniszczą, że już się nic z nimi nie da zrobić. Tą foliówką chyba jednak łatwiej, bo widzę, że pan z foliówką. Proszę pani, ona da mi folii, to co będę się kłócił. Szkodzić to szkodzi, ale jak cieniutka, to nie taka jak gruba teraz są te torbiska. Te torebki plastikowe są wydawane praktycznie przy każdej okazji, do każdych zakupów w ogromnych ilościach. Stefan Gardawski, Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze. Nikt nas nie pyta o zdanie, czy chcemy. Jeżeli nie zaznaczymy tego, że nie chcemy takiej foliówki, to ze zwykłych zakupów możemy wyjść nawet z kilkunastoma torebkami, tak, bo praktycznie każda rzecz, nawet każdy owoc, które absolutnie tego nie wymagają, są pakowane. Pojedynczy banan, cytryny, tak, no to możemy luzem wrzucić, potem luzem wyjąć. To, że one się pomieszają w naszej torbie, nie jest problemem. Ja robiłam próby, więc każdemu klientowi jak dałam w papierze, a to nikt mi pani włoży do torebki, bo mi przecieknie. Kiedyś no, nie było plastikowych i to było dobre. Natomiast w tej chwili już nie. Już każdy chce. Jeżeli jest w papierze, to i tak trzeba jeszcze do torebeczki włożyć plastikowej. U mnie można spakować pieczywo, ciasto, ciastka, bułeczki. Generalnie psychicznie czuję się lepiej, jak pakuję w papier. Kiedy klient wymaga ode mnie foliówki, wtedy daję foliówkę. Argumentów nie ma, tylko oni nie są w stanie się tak jakby przyzwyczaić z dnia na dzień do tego, że oni mają dostawać papier. I jak mówię, że folii niedługo w ogóle nie będzie, to nie przyjmują tego do wiadomości, bo sobie nie wyobrażają życia bez folii. My jesteśmy za tym, żeby jak najbardziej ograniczyć wpływ wyrobów śmiecących w środowisku, natomiast nie można wylać dziecka z kąpielą. Kazimierz Borkowski, Plastics Europe Polska. Pod nazwą wyroby jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych mieszczą się również wyroby medyczne, strzykawki, wenflony. Jeżeli ta legislacja zostanie zrobiona w sposób chaotyczny i nieporządny, to może dotknąć nas wszystkich i naprawdę spowodować dużo większy kłopot niż dzisiaj mamy ze środowiskiem. Oceanie krąży taka wyspa. To jest wyspa plastiku, która ma wielkość Francji, może nawet większa, ma jest i ona rośnie i będzie rosnąć, jeżeli nie zmienimy naszych nawyków. Co to za woreczek pani przyniosła ze sobą? Taki mój własny prywatny woreczek. Staram się robić zakupy zawsze w duchu zero waste, więc zawsze za sobą noszę swoje torby, swoje woreczki. Ale to chyba trudna strategia zakupowa. No nie jest najłatwiejsza, bo trzeba się przygotować do takich zakupów. No na pewno trzeba właśnie mieć takie woreczki. Najlepiej sobie uszyć z firanki albo prosić babcię. Trzeba sobie zrobić bardzo porządną listę i wiedzieć, co się kupuje i potem nie kupować nic więcej i zdecydowanie wszystkim mówić nie, którzy chcą dawać folii. Rozmawiałem z jedną panią, która pod halą Mirowską sprzedaje takie produkty sypkie, kasze i makarony. I powiedziała, że ma całą grupę klientów, którzy tylko do niej dlatego przychodzą, że torebki papierowe oferuje. Więc jeżeli wśród kupców się wytworzy taka zdrowa konkurencja, że ktoś zobaczy, że no, może zyskać dzięki temu klientów, to postąpi racjonalnie i te torebki wprowadzi. Czasem po prostu mówię, że nie mam tych plastikowych torebek i po prostu pakuję w ten papier. Czyli takie kłamstwo niewinne. No takie dobre kłamstwo dla naszej planety. No i głosowanie w tej sprawie w Strasburgu już za kilkanaście minut. Po 18:00 te wyniki powinniśmy poznać. Każdego roku na polskie wysypiska trafia aż 55 tysięcy ton foliówek. Rocznie statystyczny Polak zużywa ich 490, a Duńczyk dla przykładu 4. Użytkowników foliówek tropiła Martyna Wojtkowska. Bardzo dziękuję także za wszystkie głosy na Facebooku, bo ja państwa pytam na naszej stronie internetowej. Zapraszamy do Trójki na Facebooku. Czy państwo potrafiliby zrezygnować z używania toreb foliowych? Około 100 głosów, 93% jest na tak. 227 Trójek, w sprawie, której dzisiaj już mówiliśmy. Jednej rzeczy nie mogę zrozumieć, bo jeden pan dzwoni, że rolnicy spoza Kroczymia palą folię, drugi pan nas uspokaja, że oni palą jakiś materiał biodegradowalny podobny do folii, gdzie spawamy w argonie, jak dostanie wodę, ona się rozkłada. To dlaczego oni palą te materiały biodegradowalne? Przecież one się same rozłożą. No i to jest zasadnicze pytanie. Jeśli ktoś wie, niech da znać.